أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بل أتيناهم بالحق. مخي الله جل جلاله پیغمبر دو پرمال جدده مشرکانو نا اقرار طلب کا چې رب او مالک او پناور کوونکی او بادشاہ تاسو الله غړی. نبی اول تاسو سوچ نه کوي ځان د شرک نه نه بچ کوي. تاسو باندې سجادو شوی نو الله فرمایي اصل وجداد بل اتیناهم بالحق. دا خبره خو منی ودی تا منگا ورکڑ دے اغرشتی نیشے دواکی مطابق شے چی اغا توحید دا اللہ تعالی دے وحدانیت دا اللہ تعالی دی حکم بتان منی او دائی عبادت کی نسنگ چی دی رب اللہ منی کدغ رنگے واحد لا شریک چې دا حق خبره ده. الله صرف د مستحق د عبادت وګړي نو بیا الته د دې شرک باطلېږي. نو بیا الته د دې په شرک باندې باغی باندې تاس راځي د دې په دې بوتانو باندې بیا تاس راځي. او حق نه مراد اغا دغم کې د شی باز بدل مات دی ته مونږ ورکړې د حق شیغه عقیده د اخرت ته وینهم یقین دی چې لکاذبون دی دروجن دی په دې پد پرستای کې په دې شرک کې په الله سره شریک جوړولو کې اده رنگ په قیامت نه بدللو کې وینهم لکاذبون دی دروجن دی ایدر وجن دی چه اللہ سر شریک بولی. اب یا اللہ جل جلال ہو سر شریک نشتنو اللہ وی متخذ اللہ میں ولد. اللہ بچیم ندلی سلے اللہ دا مخلوق دا مشابہت نپاک دے. مخلوق کمزور دے اغت دم لاتل ضرورت رازی اغه ته خپل نسب د جاری ساتلو په دنیا کې ضرورت راځي. الله د دې خبرو نه پاک دی. الله تعالی د نسب ضرورت شته او نه الله تعالی د ملاتړ ضرورت شته. متخذ الله می ولد الله بچی نه لیسل اتخاذ دي ته وجه سره د بل بچی ځل لولې ځکه دې سایانو عذر علیه السلام د نسبت کو یهودیانو به عزیر د الله زیده عیسایانو به حضرت عیسی علیه السلام د الله بچی نو دیت اتخاذ الولد وی لیکيږي پس دوی سره یو سره دیسل الله ی متخذ الله می ولد الله په ذی توب سره سوګ نه دی دیسلی ایو په خپل زویر اړل ی سره وادو کی راګه الله بل زنه پیګړی لم یلد ولم یولد دا اللہ دی گولی شوی دی لیزی گول کڑی لم یلی لیزی گول کڑی مت خز اللہ ہمی بل جا کے راضی اللہ بی بیم لینے دی سلی او صورت اخلاص کے راضی لم یلی لیزی گول کڑی دی ولم یولد نا اللہ دی گولی شوی دا بل جانا پیدا ہے زکر دی گول دا بل جانا پیدا کی دل لبل بچے خپل بچے نیسل دا ټول د مخلوقاتو صفات ته ولې څه کمز لېشه الله د مخلوقاتو د صفاتو له وجد دي وما کان معه من اله او نشته د الله سره په عبادت کې څوک شریک نه مخ کې کې يهوديان وي ځای نه مال رد راغ او په دې کې مشرکان باندې رد راغې دې د خدای سره نور شرکا نیسلی شریکان نه مستحق د عبادت او اولائک دا عبادت اللہ سر پیدا کری واللہو ایما کان ماہو من الہ نشت دا اللہ سر بل سو کو لائک دا عبادت ورپسی دلیل بیانی او دا دلیل مخکم تیر شوئے دے دو پیری مخکم دا تیر شوئے دے دلیل دا دے اللہو ایک دا خدا سر بل مستحق دا عبادت وی خدایان دو وی یا دری وی یا سلور وی څنګه دنیا کې ګڼ بچان نو څه چلواو اذن لذهب كل اله نو تک بکړو بوتل بکړو زالواله بکړو هر یو خدای بما خلق په هغه شی باندې چې د کم پیدا کړ دې د چې کم مخلوقات دي هغه به ځان لکړي ځکه دنیا کې د عام یو فطرت ته چې هر بادشاہ خپل بچای لپاره بارډر مقرري خپل رعایا د بل نه جدا کوي دا هر چا ملک ځان لده دا هر چا رعایا اغا ځان لده نو کچر خدایان گرد نو اللہ و یاری و خپل مخلوق ځان لکاو یا دا ممانعی دا پارا چه دا بل بادشاہ دا کنٹرول نه محفوظ که خپل کنٹرول کی راولی خبرم جان دارا او خپل غلبا پاغی باندی حاصل کی او دویم دا یو بدا خبرم حالانکه دا خبره دا ځل نه راواله نو دا چې نه دي شوی چې دوه خدایان را لګیدلی دي د مخلوقات جدا کړي چې د امریکای او د غسړډ دغه د یو خدای شه جګړه وا دا د بل خدای شه دا چې نه دي شوی دا یو خالق دی کائنات پیدا کړي دی د یو خدای مخلوقات دي چې ته نه دي شوی دی او پیغمبر په خپل باندې یا برای راس خدایانو تقسیم کړي یا دی او پیغمبر په خپل باندې اغا جدا کړي خپل خپل مخلوقات جدا کړي چې هر کله دا خبره منفی ده نو عقلم دا وایي چې بادشاہ صرف څوک دی یو دی ذم الله عقلی دلیل ذکر کړي ذم عقلی دلیل ولا لا بعضهم على بعض او غلبه بخامخه حاصله کړي و بعض خدایانو على بعض فبعض نور بعض ځکه دا مسله یو فطری مسله ده هر بادشاہ غواړي چې خپل ملک فراه کړي امریکا غواړي 1552-1553 ملکونه دلال نکړي انډیا ته وګوره بلاري ستونه دلال نکړي داسې چینا ته وګوره لګیا درې ستونه اگر رو رو معاشي طریقې سره یو اعتبار سره لاندې کیږي نو دا یو فطري صفت ته په یو بادشاہ کې چې هغه خامخا نور باندې رو رو غلبه کوي او خپل کنټرول لاندې راولي نو الله وایي چې چرې خدایان ګڼوي نو په یو بل غلبه حاصل ده درز درز به په ځمکه آسمان کې خبره ده انداله چې د مخلوقاتو جګړې سمره غوبلي نو کړه خدایانو جګړې سمره لوی غوبل به دا کائنات بار تم کې درز درز حالانکه د آدم علی السلام نراواله تر دې ورځې پوري چې د په کائنات کې غوبل جوړ شوی نه دی چې یو د آسمان کتر اوښتي او بل د ځمکه بر اوښتي او یو دې ویز دې کائنات باندې او بل دې ویز دې کائنات سموم یو ویز باران وروم بل ویز دا پرمانه دی نه ورو خبرم زه در په کائنات کې د خدایانو غلبه د آدم علی السلام نه راواله تر اوسه پورې یو بل باندې راغله د دین پته دا لګیا کله وای که خدایان ګڼ وینو دا خبره خو به یو پیر راغلی وا او تر اوسه پورې په دې کائنات کې داسې خبره راغله نه دا نو دا دلیل د دې خبره ده چې په کائنات کې ګڼ خدایان نشته نو دوا عقلی دلیل الله بیان کړو دوا عقلی دلیل کچره د خدای سره بل خدای وي نو چته نه چته په یو زمانه کې تقسیم شوه د خدایانو بارډر به قائم کړو یو په یو خدای مخلوقاتو په دنیا کې بل بل خدای مخلوقاتو او دغه خبره دا کله خو به جګړه راغلی و بارډر نو بارډر باندې بیا خام آرټسټوس کی نو خامخه کله نه کله خو بجګړه راغلی و خو چې په کائنات کې نه تقسیم راغلی دی خدایانو او نه چې ته جګړه راغلی ده نو الله اکلی تور انسانانو ته دا ساده دلیل بیانې چې دا دوه خبرې دلیل ده د خبرې ده چې په کائنات کې د خدای سره څوک شریکو نشتا دا دوه اکلی دلیل ښه نو الله فرمایي چې نشته د الله سره بل خدای اذن کچره وي د خدای سره نور خدایان لا ذهب کل اله نو بوتل بار یو الہ بما خلقا غ مخلوق چې د پیدا کړو ابه ځان لکړو بارډر به قائم کړو ول علی بعضهم علی بعض او غلبه به حاصل کړو بازو خدایانو په بعض نور باندې زکا توسید ملک دا دایې پتریه د انسان په فطرت کې دا خبره ده چې هر انسان خپل ملک هغه پراهي الله اور پسې باقی بیان سبحان الله باقی د الله لرا اما دا غسنه یشتی بون چې دی بیانې چې د الله سره شریک ته الله لپاره بچی لري عالم الغیب والشهاده الله پوهی دی عالم الغیب الله پوهی دی په پټ باندې چې کوم پټ دی انسان ندی الله پوهی دی په پټ باندې چې کوم پټ دی انسان ندی ځکه الله نه څه پټو نشته وشهادت الله پوهی دی په څه باندې په ښکارا باندې فتعل عما یشرکون الله چې ته دا غسنه چې دی الله سره شریک هغه جوړی وقل رب وقل ويا پیغمبر رب اما تريني يا ما يعدون مخکی الله جل جلاله خپل وحدانیت بیان کو او د دې باطل والے بیان کو جدی پنا حق باندې دی د الله جل جلاله وحده لا شریک داغه وحدانیت حق دی کدی پر خپل بت پرسته باندې پر شرک باندې رواني سره د دینه چې دلایل وته بیان شو نو ته بیا څه کوه پیغمبره ته بیا څه کوه ته بیا دعاګانې کوه بس د الله نه امداد غواړه ځکه چې کله د قوم نه امید شي نو بیا پیغمبر الله تعالی ته متوجي کیازم الله ته متوجي او مزید توجه الله ته پیدا کی دغه وخت کې الله پیغمبران له نور مزید هدایت ورګي الله ورته فرمای او قل او توای پیغمبره رب اما تريني ما يعدون اي زما رب کته خیمه عذاب چې دې سره وعده کوي نو رب فلا تجعلني يا لما بدا عذاب کې مشامل وا ما مگر ځوا په عذاب کې د دعا کوم ظالمانو سره يا فلا تجعلني ما مگر ځوا عملي تور القوم الظالمين فقوم ظالمانو کې يا ما مگر ځوا دې سره په عذاب کې نزک عذاب داده بعض ٹیم کې چکل عذاب راځي نو عذاب بیا عام کی دا الله جل جلاله عذاب عام کیږي پیغمبر دې د شرک نه ناړيږي نو بس ته د دعاګانې کوه خدای پاک کتری ته دې عذاب ما تخې او دې باندې ته د عذاب فیصله کړي او عذاب په نازلې نو پیغمبر ته الله ته تعلیم ورکو چې پیغمبر ته ځان له دعا وړ الله ته ځاني بل قوم الظالمین خبره ده تعالی نو دا به یاد ساتي چې په کوم علاقه کې داسې خلک چې الله ته نه متوجه کی غافل خلک دي الله قران مته ویل کیږي دا الله کلام مته ویل کیږي نو بیا کم سے کم په دغه علاقه کې یا مطلب داسې علاقه کې ته پاتې کیږي چې ته مشرکان او کافران دي دا عذاب یې ردا نو ته به کم سے کم دا دعا کې یا الله ما ته د خلکو سره مې اوځي کوه کدی باندې ته عذاب راولې صافت په نازلې ته بیمارې په نازلې نو یا الله تما د دې سره مگر ځا زکه تاسو تمامه عذاب چې راځي نو عذاب عام کی و ان علی ان نریک ما نعدهم لقادرون و ان یقینا منګ پیغمبر الله فرمای منګ لقادرون علی ان نریک دا را مخکې کې منګ خامخه قدرت لرونګیو علی ان نریک پدې خبره چې تاسو او خیو ما عذاب نعدهم چې دې سره منګ وعده کړو لیکن الله جل جلاله د سوجنا دا عذاب څه وخت پورې رسټکړ بدر کې بیا الله وعد دا مشرکان تبا کړو الله ویلو وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم اي پیغمبره چې ترسو پورې ته پدې کې او دې استغفار کړي دې مشرکان وبم چې تواب کو غفران کو غفران کوي یا الله بخنه وړ خبره ده دا راغي وختي پیدا دا و چې عذاب ته رسټ کېدو چې کله الله ته سوال کو نو د دې وجه سوخت پورې عذاب ممنوع ورستو بیا دی باندې عذاب راغی الله فرمایي و ان علی ان نریک ما نعدهم لقادر یقینا مونږه پیغمبره الان پدې خبره کا پدې خبره ان نریک دا چې او خیتا ته ما عذاب نعدهم چې دې سره وعده کو لقادرون مونږه قدرت لرون کیو طاقت لرون کیو لیکن پیغمبر استا کار سره ناغه ورپسې بیان کی اتفا تو هغه بدی پنه کیسرا هغه ختمه وو نو ورپسې د اخلاقی فریضه پیغمبر ته هغه بیانې هغه سباش بل اتیناهم الله بلکې موږ ورکړل دې تا بل حق حق لرا توحید لرا یا مسلې د بعض بعد المدره وَإِنَّهُمْ يَكِنَ الْدَيْجِ دِي لَكَاذِبُونَ دَرُوجٍ لِبِشِرْكِ پَخْفَلَ دَعْوَكِ چه قیامت نبالی مَتَّخَذَ اللَّهُ نَنِلِ سَلِعَ اللَّهُ تَلَى مِنْ وَلَدِ الْبَچِ وَمَا كَانَ مَا هُوَ نِشْتَ اللَّهُ سَرَى بِالْإِلَهِ نَصَبَ الْمُسْتَحِقِ دَ عِبَادَتُو لَائِقِ دَ عِبَادَتُو او کچروی این ال کچروی نو پدغا وقت کی لذہبانو خامخا بوتلبو کلو الہین هر یو الہ هر یو خدای بے ما آغسو بے ما آغا مخلوق لرا خلقا چی پیدا کرده ولا علا بعضهم علا بعضن او خامخا غالب شیبو بعضهم بعض خدایان علا بعضن پا بعض نورو جگڑا بو نیو دنیا بروان شیو با پی غالب شیو بل با بیل لیوا سبحان الله پاکی دا اللہ لرا اما دا سنائی سفون چھ دی بیانی عالم الغیب پویا دے اللہ تعالی پپٹو باندے چکم پٹ دے انسان لگی وشہادت اوخکار باندے فتعالا اوچت دے اللہ تعالی لوی دے اما دا عبد پرست دیلا یو شرکون چھ دی اللہ سر شرکی اغبتان چھ دی اللہ سر شرکی قلو ویا پیغمبر رب اما تریلی ای زما ربا کچرت ما تخیم که خیم ماتتو ما اعذابو یو عدولا چی دی سر وادا کولشی رب رب زما فلا تجالی ما مگر زوا فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کے و ان اللہ تعالی فرمائی یکینا المنگا علا الفتی خبران نوریا کا چو خیوتا تا ما عذاب نایدون چو آده اکو دی سرا لقادرون خامها قدرت لرون کیو الحمدللہ رب العالمین و العقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و علی و صحابی جمعین اے اللہ مرسل آفیت فراعترا نصیب کی اللہ خیر و برکتا نصیب کی اے اللہ کریم حضر دنیا خیر ترسوان مصد اے اللہ کریم حضر صالح کلام سرزم محبت بیدا کی اے اللہ توحید زم بزل کی راسخ کی اے اللہ شرکی عبال و شرکی خبر لنگو ساده یا اللہ تزمین راضی شکر لذان تسیب کر صلی اللہ تعالی